सब बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जोर से बोलिए जय भगवान जगन्नाथ की जय। हरे कृष्ण। जगन्नाथ कौन है? नाम का अर्थ है जगत के नाथ, जगत के प्रभु। वो जगन्नाथ कौन है? कृष्ण। कृष्ण कौन है? द्वारकाधीश, यशोदा नंदना, देवकी नंदना, मुरलीधर, वृंदावन चंद्र। भगवान कृष्ण के अनेक नाम है। तो द्वारकाधीश आप सब जानते हैं, द्वारकाधीश चतुर्भुजी है और उनकी कितना रानी है? कितना रानी है कृष्ण? आठ नहीं, 16108, आठ मुख्य है। तो कोई है हमारे बीच जिनकी 16108 पत्नी है? कोई है? हे ये भगवान जगन्नाथ। और द्वारका में आज द्वारका धाम, अभी तक द्वारका धाम है। ओरिजिनल द्वारका धाम जो था उसमें भगवान द्वारकाधीश के 16108 राजमहल था और हर एक राजप्रसाद था। हर एक राजप्रसाद में भगवान कृष्ण एक चतुर्भुज रूप में उपस्थित थे और सभी रानियों के साथ सदैव रहते थे। ऐसा नहीं था कि भगवान द्वारकाधीश सदैव केवल रुक्ष्मणी के साथ रहते थे और सब दूसरी रानियों केवल रोती थी, ऐसा नहीं। भगवान सदैव सब रानियों के साथ थी, अलग अलग रूप में, लेकिन सब रूप श्री कृष्ण का ओरिजिनल रूप था। और भगवान जब सुबह के समय जब राजप्रसाद से निकाल गए हैं राजसभा जाने के लिए, तो सब रूप जो अभिन्न कृष्ण है, तो सब रूप एकत्रित हुए एक रूप में। तो यही सब संभव है कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान है। यही सब वर्णन हम मिलते हैं श्रीमद् भागवत में। तो कैसे भगवान कृष्ण द्वारका धाम में लीला विलास किए थे और व्रज धाम में श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप नहीं था, एक ही भगवान द्विभुज रूप, मुरलीधर वंशीधारी रूप में व्रज धाम में लीला विलास किए थे और व्रज में भी श्री कृष्ण बहुत अद्भुत लीलाएं आविष्कार की, जैसे Putanavat, Aghavat, Davanal, Kanna. तो ये सब श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है। शास्त्र में वर्णन है कि ब्रजधाम में श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन के यमुना का जल स्तब्ध गया था, तो पत्थर जैसे ठकत हो गया। प्रेम यमुना का जल प्रेम भाव से स्तब्ध हो गया और वो पत्थर जो था वो जल जैसे बन गया था। तो प्रेम भाव से श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनने से पत्थर तो जल जैसे हो गया और जल पत्थर जैसे हो गया। तो ये सब लीला वर्णन हम शास्त्र में मिलते हैं। तो जो व्यक्ति आधुनिक विज्ञान से अस्वस्थ होते हैं कि आधुनिक ज्ञान आधुनिक विज्ञान यही ज्ञान है, तो ये सब वर्णन कृष्ण लीला वर्णन को विश्वास नहीं करेंगे। तो आजकल आधुनिक विज्ञान के द्वारा बहुत प्रगति होती है, जैसे मैं माइक में से बोलता हूं और आधुनिक विज्ञान का एक प्रदान है कि इस ध्वनि जो माइक से आ रहा है वो ध्वनि का ज्यादा होते हैं, जिससे आप सभी लोग सुन सकते हैं। आप सब सुनते हैं मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं, सब सुनते हैं। ये आधुनिक विज्ञान का एक प्रदान है। एक दूसरा प्रदान है कि अभी 8:30 बजे तो सूर्यास्त हो गया, लेकिन आधुनिक विज्ञान का प्रदान से तो रात दिन जैसे है। और मैं आपको देख सकता हूं और आप सभी लोग मुझको देख सकते हैं। तो ऐसे आधुनिक विज्ञान का बहुत प्रदान है और इसलिए आम लोग का विश्वास है आधुनिक विज्ञान में। और आधुनिक विज्ञान का विचार का अनुसार वो कृष्ण लीला जो है वो सब असंभव है। तो एक व्यक्ति 16,108 रूप में उपस्थित नहीं हो सकते। एक व्यक्ति का एक रूप है, परंतु कृष्ण के अनेक रूप है। द्वारका में श्री कृष्ण भगवान एक ही समय 16,108 रूप में उपस्थित है और श्री कृष्ण के अनेक अवतार है, मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन इत्यादि। तो वो एक ही कृष्ण, एक ही भगवान जिनका आदि रूप द्विभुज मुरलीधर है, राजधाम में, तो वो एक ही भगवान नारायण के रूप में चतुर्भुज रूप में वैकुंठ में निवास करते हैं, और एक ही भगवान मत्स्य के रूप में अवतरित होते हैं इस पृथ्वी पर, और वो एक ही भगवान कच्छप के रूप में आते हैं, वराह के रूप, नरसिंह के रूप। तो ऐसे कोई व्यक्ति है जो नरसिंह रूप धारण कर सकते हैं, संभव है हमारी अनुभूति में ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई जन्मा है या व्यक्ति है या प्राणी है जिनका आदर रूप शेर जैसे है और आदर रूप नर जैसे है। ये सब संभव है, आधुनिक विज्ञान के अनुसार यही सब संभव नहीं है, परंतु भौतिक विज्ञान के अतीत है वैदिक विज्ञान। हम जो श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, हम जो इनके शरण में है और उनका मार्गदर्शन के अनुसार कृष्ण भक्ति करते हैं, हमारा विश्वास है कि वेद शास्त्र में सब वर्णन जो है भगवान के बारे में वो सब सच है। और यदि कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिक ना हो, बड़ा पंडित ना हो, जो भी हो ना हो, जो व्यक्ति शास्त्रीय वर्णन भगवान श्री कृष्ण के बारे में विश्वास नहीं करते हैं, तो उसका अविश्वास सब बकवास है। ये हमारा विश्वास है, जो भगवान कृष्ण को विश्वास नहीं करते हैं वो केवल बकवास करते। श्री कृष्ण सत्य है और शास्त्र में वो सब वर्णन जो है वो सब सही है। यदि कोई बोलते है कि भगवान कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति नहीं जानते वो भगवान शब्द का क्या मतलब है। भगवान यही शब्द का अर्थ है कि वे वो व्यक्ति है, परम पुरुष है, जिनसे पूरा जगत की सृष्टि होती है, जिनसे सब कुछ जो होते हैं वो पूरे जगत का पालन होते हैं, और जिनसे जगत का संहार का समय ध्वंस होगा। तो भगवान सर्वशक्तिमान है और उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। यदि हम कहते हैं कि भगवान है लेकिन भगवान कुछ काम नहीं कर सकते, मैं भगवान को विश्वास हूं, मुझे भगवान को विश्वास हूं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि भगवान आधा सिंह आधा नर रूप धारण कर सकते हैं, तो हमारा विश्वास तो विश्वास नहीं है। भगवान का मतलब जिनके लिए सब कुछ संभव है। एक और मूर्खों का प्रश्न है, साधारण प्रश्न भगवान के बारे में। तो इस प्रश्न बहुत नास्तिक करते हैं या दंभिक लोग जो सोचते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन वास्तव में वे मूर्ख है। तो यही प्रश्न पूछते हैं कि यदि भगवान सर्व वस्तुओं की स्रोत है तो भगवान का स्रोत क्या है। तो लोग जो इस प्रकार प्रश्न करते हैं वे सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछना परम बुद्धिहीनता प्रतीक है। यदि हम पूछते हैं भगवान का स्रोत क्या है तो हम नहीं समझते कि भगवान शब्द का क्या मतलब है, क्योंकि भगवान का शब्द का मतलब है सर्वशक्तिमान, सर्व वस्तुओं सर्व प्राणियों के मूल स्रोत है। जिनका स्रोत नहीं है, जिनसे सब कुछ आते हैं और उनके पहले कुछ और कोई नहीं थे, और वो भगवान कौन है? कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर कौन है? कृष्ण, और उनका रूप सच्चिदानंद है। वे अनादि है, आदि है, गोविंद है और सर्व कारण के कारण है। तो इस प्रकार हम जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं और उपशिष्य हैं, हम श्रील प्रभुपाद से सीख ली कृष्ण भक्ति प्रचार करना और स्थापन करना वैज्ञानिक आधार से। यदि हम केवल पुण्यशाली भावना से भगवान को मानते हैं तो वो विश्वास तो मजबूत नहीं होगा, और अज्ञान का कारण से हम विमोहित हो सकते हैं। तो भगवान कौन है, कैसे भगवान है, और अंत में हम भगवान को अविश्वास करें। आजकल देखते हैं कि बहुत पुण्यशाली लोग जो भगवान को मानते हैं उनका पुण्यमय स्वभाव से भगवान को मानते हैं, तो ज्ञान का अभाव से अलग अलग फकीर, बाबा, दापा इत्यादि को भगवान जैसे मानते हैं। परंतु वास्तव भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण है, यही सब शास्त्र का सिद्धांत है। तो कोई फकीर तो भगवान नहीं हो सकते, कोई जादू दिखाने वाले तो भगवान नहीं हो सकते, भगवान जो भगवान थे द्वारकाधीश 5000 वर्षों के पहले, भगवान द्वारकाधीश कृष्ण भगवान थे 5 करोड़ वर्षों के पहले, वो एक ही भगवान थे, और 5 करोड़ वर्षों के पश्चात भी तो एक ही भगवान कृष्ण होंगे। तो कृष्ण भगवान है, यही वचन या यही प्रस्ताव खाली हमारा मत नहीं है, ये सब शास्त्र का सिद्धांत है। और व्यास देव जो परम प्रामाणिक ऋषि है, व्यास देव वेद शास्त्र में बार बार लिखते हैं, प्रमाण देते हैं कि कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, कि कृष्ण भगवान है और सब आत्मा कृष्ण के दास है, और सब आत्मा के लिए एक ही कल्याण का मार्ग है, और वो मार्ग कृष्ण भक्ति है, पूर्ण समर्पण श्री कृष्ण के चरण में। इस तथ्य हम प्रचार करते हैं और भी प्रचार करना चाहते हैं। तो अज्ञान का प्रभाव से आजकल बहुत से लोग अलग अलग नित्य भगवान को मानते हैं, और धीरे धीरे लोग नास्तिक बन जाते हैं, भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, या भगवान वास्तव भगवान को छोड़ के दूसरा धर्म में प्रवेश करते हैं और बोलते हैं कि हमारा भगवान, हमारा गॉड ये भगवान है, और कृष्ण जैसे कोई भगवान नहीं है, और कृष्ण को निंदा करते हैं। तो यही सब होते क्यों? वास्तव ज्ञान का अभाव का प्रभाव है। तो कृष्ण भगवान ही है, आप सब मानते हैं, नहीं? आप सब मानते हैं कृष्ण भगवान है, सब मानते हैं? हाथ उठो यदि आप कृष्ण को मानते भगवान। दोनों हाथ, जिनके पास 4 हाथ है 4 हाथ उठो, केवल कृष्ण के है। तो आप सब मानते हैं कृष्ण भगवान है, लेकिन अगर कोई बड़ा पंडित आएगा या बड़ा वैज्ञानिक आएगा और आपको तथाकथित वैज्ञानिक प्रमाण देंगे कि कोई भगवान नहीं है, तो पूरा जगत तो ऐसे है। बहुत सालों के पहले एक विस्फोट था, तो उसका कोई कारण नहीं था, कोई भगवान नहीं है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप जवाब दे सकेंगे? लगते ही नहीं। और सब बच्चों स्कूल जाते हैं, और स्कूल में क्या शिक्षा मिलती है कि जगत तो बिना कारण से आया है। ये आधुनिक विज्ञान है, तो बच्चों का विश्वास है आधुनिक विज्ञान में, जिसका सिद्धांत नेश्वर ना ईश्वर। आधुनिक विज्ञान का सिद्धांत है कि कोई भगवान नहीं है, तो आज के युवा पीढ़ी का विश्वास है आधुनिक विज्ञान में। हम जो पाश्चात्य देश के आया हैं और हम जो अभी प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति करना, हमारा विश्वास में वेद शास्त्र में, हमारा विश्वास नहीं है आधुनिक विज्ञान में। आधुनिक विज्ञान से ऐसे माइक का प्रबंध हो सकते या लाइट के लाइट का प्रबंध होते, तो ऐसा आधुनिक विज्ञानी अंकुश करते हैं। कैसे करते हैं? भगवान उनको बुद्धि प्रदान देते हैं, परंतु क्योंकि कुछ ऐसे कुछ सुविधा बन सकते हैं, इसलिए आधुनिक विज्ञानियों का अधिकार नहीं है भगवान को अविश्वास करना। आधुनिक विज्ञान का सामर्थ्य नहीं है भगवान का, भगवान की अस्तित्व को अस्वीकार करना। वास्तव में विज्ञान से और दृढ़ता से भगवान में विश्वास करने चाहिए, क्योंकि यदि हम देखते हैं जानते हैं तो कितना जटिल है इस विशाल जगत, तो इसलिए हमारा विश्वास और दृढ़ होना चाहिए भगवान में, क्योंकि भगवान के अलावा किन की बुद्धि है, किन की शक्ति है इतना विशाल और जटिल जगत की सृष्टि करना। तो आप सब स्वाभाविक कृष्ण भक्त हैं, आप सब द्वारकाधीश के भक्त हैं, तो हमारा निवेदन है कि आप श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ लो और समझ ले कृष्ण भगवान है, कैसे वे भगवान है, क्या प्रमाण है, तो इस प्रकार आपकी श्रद्धा जो है भगवान कृष्ण में और बहुत मजबूत बन जाएगी। यदि हम नहीं जानते हैं तो कृष्ण कैसे भगवान, किस लिए कृष्ण को भगवान मानना चाहिए, तो आपके बच्चों जो स्कूल से वापस आके आपको कहेंगे, यदि आपको कहेंगे तो पूरा विश्व का कोई मालिक नहीं है, कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, आधुनिक विज्ञान का प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप जो माता पिता है बच्चों के, आपका कर्तव्य है आपके संतान को धार्मिक ज्ञान प्रदान करना। तो माता पिता का कर्तव्य खाली खाना पीना सोना का प्रबंध करना नहीं, माता पिता का सर्वोच्च कर्तव्य है संतानों को दिव्य ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान प्रदान करना। आधुनिक युग में धर्म के बारे में बहुत भूल धारणा प्रचलित है। तो आप सब श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें से स्पष्ट सत्य ज्ञान मिलेंगे, भगवान कौन है, किसलिए भगवान में विश्वास रखना चाहिए और कैसे हम इस कठिन जमाने में कृष्ण भक्ति कर सकते और कैसे हम इस कठिन काल में शुद्ध पवित्र रूप के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकते हैं और कैसे हम कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकते। कृष्ण भक्ति में प्रगति वो वास्तव प्रगति है। आजकल लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट का प्रबंध है, माइक का आवाज का प्रबंध है, टीवी, सिनेमा, आईपॉड, ये सब चीज का प्रबंध है, परंतु लोग का चरित्र नष्ट हो गया है। तो वास्तव प्रगति नहीं है अलग अलग इलेक्ट्रिक चीजों खरीदना, यही प्रगति नहीं है। प्रगति है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मादक मत्सर्य का प्रभाव से मुक्त होना और भगवत साक्षात्कार करना। तो ये सब संभव है इस घोर कलयुग में केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा, विशेषकर कृष्ण नाम कीर्तन और जप के द्वारा। हरेर नामा एव केवलम कलौ नास्चैव गतिर अन्यथा। इस कलयुग में कृष्ण नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। तो यही हमारी विनंती है, आप सब कृष्ण नाम कीजिए, हर रोज हरि नाम जप कीजिए और श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें पढ़े। इस प्रकार आप निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति में प्रगति करेंगे। इस कलयुग में यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, हर युग में विशेषकर कलयुग में यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, हम सुख और संतुष्टि और शांति नहीं मिलेंगे। तो यही हमारा निवेदन है, कृष्ण भक्ति करो, हरि नाम करो, शुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करो।